nazioarteko delegazio berri bat abiatu da Istanbulera, batzu jada iritsi dira, badira militante feministak, parlamentariak, sindikalistak, abokatuak, eta beste hainbat hautetsi eta politikariak. Baina zer gertatuko den, ideiarik ez, behar bada audientzia atzeratuko dute berriz ere, inongo erabakirik hartu gabe, eta tortura psikologikoarekin ba jarraituko dute, edo ba nork daki, bizi osorako kartzela zigorra balioztatuko dute, nazioarteko atxilotzea agindua berrituz, eta mehatxoak areagotuz. Ba, oraintxe bertan ez dakigu. Gertatzen dena da, Pinarren kasua zaharra dela 25 urte daramatzate bere atzetik, eta bera ez da isiltzen, beraz idazten jarraitzen du, orain beste liburu bat aterako du, eta saiakera hau benetan deserosoa turkiar autokraziarentzat, eta gu badakigu liburu honek suspertuko dituela mehatxuak eta Pinarren aurkako bortizkeriak.